się tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to lecz na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 stycznia, już po 15. Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki, zapraszamy na serwis Trójki. Szef Solidarności groził posłom, marszałek Sejmu odpowiada. To są słowa, które budzą wielki niepokój. Ukraina oczekuje nowych sankcji wobec Rosji. Chce też wpisania Republik Donieckiej i Ługańskiej na listę organizacji terrorystycznych. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej doszło do wycieku niebezpiecznej substancji, ale nie ma mowy o sprowadzaniu załogi na Ziemię. A na początek reakcja marszałka Sejmu na groźby szefa Solidarności. Mamy do czynienia z naciskiem na posłów na granicy groźby karalnej, mówi Radosław Sikorski. Chodzi o te słowa Piotra Dudy. Ja chcę tym posłom ze Śląska powiedzieć jedno. Znamy wasze nazwiska, imiona i wiemy, gdzie mieszkacie. I immunitet wam nie pomoże. W ten sposób lider związku żądał zablokowania prac nad ustawą dotyczącą restrukturyzacji górnictwa. Te słowa budzą niepokój, ocenia marszałek Sikorski. Myślę, że takie szantażowanie posłów to nie jest realizacja postulatów Polskiego Sierpnia i to nie jest ta wolność, o którą kiedyś Solidarność walczyła. Apeluję do pana Piotra Dudy, aby się ze swoich słów wycofał i apeluję o merytoryczną dyskusję o reformie polskiego górnictwa. Wycofania Sejmu rządowego projektu w sprawie kopalń domaga się PiS. Związkowcy natomiast grożą rozszerzeniem protestu. Decyzje mają zapaść w przyszły wtorek. Kijów apeluje do świata o uznanie samozwańczych Republik Donieckiej i Ługańskiej za organizacje terrorystyczne. To reakcja na wczorajszy ostrzał autobusu pod Wołnowachą. W ataku tym zginęło 12 cywilów. Politycy i zwykli Ukraińcy w portalach społecznościowych zjednoczyli się pod hasłem Jestem Wołnowachą, które ma przypominać francuskie hasło Jestem Charlie. Coraz częściej słychać głosy niezadowolenia, że świat zapomniał o tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Wzorem Francji Ukraińcy chcą zorganizować w najbliższych dniach oraz w niedzielę marsze pokoju, które mają przypominać o wojnie na wschodzie kraju. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ukraiński parlament apeluje też o nowe sankcje wymierzone w Rosji, ale zdaniem ekspertów już te wprowadzone w reakcji na aneksję Krymu przynoszą efekty. Tak mówi jeden z autorów raportu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Jarosław Ćwiek-Karpowicz. Widać wyraźnie, że moment ogłoszenia sankcji zbiega się z pewnym wstrzymaniem działań ofensywnych Rosji na Ukrainie. Można powiedzieć, że dzięki sankcjom powstrzymaliśmy prorosyjskich separatystów od rozszerzania wojny w Donbasie o kolejne obszary. Najbardziej przez sankcje ucierpiała rosyjska gospodarka. Ale jej stan, jak wyjaśnia Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich, już dużo wcześniej przed rozpoczęciem ukraińskiego konfliktu był opłakany. Sankcje wzmocniły ten efekt. Niezależnie od tego oczywiście, że te sankcje sektorowe one zostały skrojone w takim wąskim wymiarze, to oczywiście one oddziałują na generalne pogorszenie klimatu inwestycyjnego i pewne utrudnienia z pozyskiwaniem kapitału dla rosyjskich firm na rynkach zewnętrznych. Od początku ubiegłego roku rosyjska waluta straciła połowę swojej wartości w stosunku do dolara. W tym roku, jak przewidują ekonomiści, rosyjska gospodarka wejdzie w recesję. 4 na 10 nastolatków doświadczyło tak zwanego hejtowania w internecie, a co piąty z nich był ofiarą nienawiści. Wynika z badań Fundacji Dzieci Niczyje. Hejtowanie, czyli umieszczanie w sieci złośliwych komentarzy, to prawdziwa plaga wśród młodzieży. Dziś wystartowała kampania Dodaj Znajomego, której celem jest ograniczenie hejtowania w sieci. Mówi Maciej Kępka z Fundacji Dzieci Niczyje, jeden z współorganizatorów akcji. Sposób, w jaki my docieramy, to jest po pierwsze spot. Oprócz tego uruchomiliśmy taką małą stronę internetową adfriend.disney.pl, na której też są informacje, zasady, jak sobie radzić z hejtem, co robić, że zamiast hejtowania, ale też jest informacja dla rodziców, dla osób dorosłych. Ważne też jest, żeby dorosłym uświadomić, że jest to problem. Hejtowanie rozwija się w sieci, bo ci, którzy umieszczają takie komentarze, po pierwsze czują się bezkarni, a po drugie w internecie panuje przyzwolenie na tego typu działania, przyznaje Martyna Różycka z portalu dyżurnet.pl. Bardzo ważna jest ta profilaktyka, nie tylko ze strony szkoły, nie tylko ze strony nauczycieli czy środowiska takiego szkolnego, nie tylko ze strony rodziny, ale również ze strony środowiska internetowego. Jeżeli my nie będziemy pozwalać na to, żeby na forach pojawiały się tego typu komentarze, to niestety nie wygramy tej wojny przeciwko hejterom. Przypadki hejtowania w internecie można zgłaszać m.in. pod specjalnym numerem telefonu zaufania 116 111. Awaria na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w amerykańskim segmencie z systemu chłodzenia wyciekła niebezpieczna substancja. Początkowo podejrzewano, że to amoniak, ale nie potwierdza tego NASA. Astronauci zapewniają, że nic im nie grozi, przeszli do części rosyjskiej. Sytuacja jest pod kontrolą, a załoga jest bezpieczna, mamy dużo jedzenia, wszyscy czują się dobrze i nie ma paniki. Zresztą w tym zespole panika jest wykluczona. Z rozmów radiowych załogi stacji z Ziemią, publikowanych na bieżąco przez NASA, wynika, że włączył się alarm ostrzegający przed dymem i ogniem. Mamy jeszcze jeden alarm, ostrzeżenie 2 przed dymem i numer 3 przed ogniem. Przystępujemy natychmiast do realizacji procedur. Załoga i specjaliści z Moskwy i Houston ustalają teraz też drogą radiową, jak usunąć awarię. Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos zapewnia, że nie ma mowy o sprowadzeniu załogi na Ziemię. Na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest 6 astronautów, 2 Amerykanów, Włoszka i 3 Rosjan. To był serwis Trójki. Wiosenna pogoda w całym kraju i dziś i jutro. Teraz od 5 do 8 stopni i tylko miejscami przelotne opady. Jutro deszcz i deszcz ze śniegiem może pojawić się na krańcach wschodnich, poza tym słonecznie, a na termometrach w Białymstoku, Lublinie i Gdańsku 3 stopnie, w Warszawie 4, w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja. W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że już od dziś do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica. Więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Ostatni przegląd. Multimedialny ekran dotykowy? Jest. Automatyczna klimatyzacja? Jest. Czujniki cofania? Są. Lakier metalizowany i rabat do 10 tysięcy złotych? Są. Odlot? Będzie wspaniale. No pewnie. Przecież to Peugeot 208. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. I niskie ceny od Lidla. Dziś wielkie okazje. Po pierwsze 2,99 za cytryny w wielkim opakowaniu XXL. 500 gramów plus 250 gramów gratis. Jedynie 2,99. I po drugie 7,99 za kiwi w wielkim opakowaniu XXL. Kilogram plus 250 gramów gratis. Tylko 7,99. Spróbuj owoców z witaminą C, idealnych na zimne dni. Lidl. Co tydzień coś nowego. Cytryny w opakowaniu XXL 2,99, a kiwi w opakowaniu XXL 7,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Rozpoczyna się narciarski sezon. Wielu naszych słuchaczy planuje zakup sprzętu. Czym kierować się przy wyborze nart? Nasz ekspert Tomasz Kurcie. Należy się kierować uczciwością wobec samego siebie. To jest takie moje motto od kilkunastu już sezonów. To znaczy, jeżeli człowiek, który spędza na nartach tydzień w roku od 20 lat, to trudno się spodziewać, żeby on był narciarzem ekspertem, czy on, czy ona. W związku z tym taka osoba musi sobie powiedzieć na bardzo trudne pytanie, z jakiej grupy narty potrzebuje? A jakie są grupy na rynku nart? Ojej, grup jest całe mnóstwo. Zasadniczą grupą to są narty z grupy Allround. Są to narty przeznaczone właśnie dla narciarzy amatorów do jeżdżenia w obrębie tras przygotowanych. I 95% narciarzy powinno wybrać swoje narty z grupy Nart Allround. To są narty, które też oczywiście dzielą się na tam różne drobne podgrupy w zależności od ceny, to znaczy one są wykonane lepiej lub gorzej, Ale powiedzmy, te najdroższe narty all-round, nawet dla narciarzy ekspertów, którzy nie jeżdżą sportowo, to jest najlepszy wybór. Następną grupą to są narty all-mountain. One są poszerzone na odcinku pod butem. Używane są również w nieco większych długościach, to znaczy mniej więcej na wysokość wzrostu lub nawet plus 5 cm, ze względu na zastosowanie w nich rockerów, częste i powszechne. Takie narty nadają się do jeżdżenia w trudnych warunkach śniegowych. To znaczy, one nie nadają się do jeżdżenia poza trasami, ale nadają się do jeżdżenia na przykład w warunkach takich, kiedy na stoku są muldy, albo kopy śniegu, albo firn. To takie narty z grupy all-mountain nadają się znakomicie właśnie w takich warunkach. Oczywiście, ze względu na ich szerokość pod butem, one są trochę mniej precyzyjne i trochę gorzej trzymają na takich czystych płytach lodowych. Dlatego też namawiam większość narciarzy amatorów do wyboru jednak nart z grupy all-round, ponieważ one są przyjaźniejsze w użytkowaniu. Nie będziemy mówić tutaj o nartach dla zawodników. Pytanie naszych słuchaczy, często powtarzające się: długość narty. Długość nart jest sprawą dość indywidualną, to znaczy najbardziej powszechnie sprzedawanymi nartami na świecie dla mężczyzn są narty o długości 1,75 m, dla kobiet 1,60 m. Niezależnie od wzrostu? To jest jakby nasza baza wyjściowa i teraz nart taliowanych raczej nie dostosowuje się do wzrostu, tylko raczej do masy ciała. Osoby lżejsze używają nart krótszych, osoby cięższe używają nart dłuższych. Oczywiście wyjątkiem są narty slalomowe, które mają swoje ograniczone parametry. Natomiast tak, narty freeride'owe, czyli do jeżdżenia poza trasami, muszą być długie. Narty all-mountain, wzrost plus 5 cm. Narty all-round, mniej więcej wzrost. Wszystko uzależnione jest od masy i od umiejętności. I jeszcze jedno. Nie sugerujmy się ceną. Im droższe, tym lepsze. Nic podobnego. Najwięcej kosztują narty dla zawodników, które wymagają techniki i siły. Absolutnie nie nadają się dla amatorów. 11 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy trójkowych telefonach. Uwaga, one będą Państwu przydatne dzisiaj. 22 i 7 trójek. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Tonacja do 15.56. Ale to wcale źle nie brzmi. Ten był do chleba. Już nie. nie będziesz zdradzać mnie. Tak, to z pewnością jeden z utworów, które poznamy na końcu świata, już po pierwszych dźwiękach, po pierwszych dwóch, trzech taktach. Odtwarzałem go już dla państwa, bo to jest utwór z zupełnie nowej płyty, która się nazywa Za głosem bluesa idź, a zespół nazywa się Old Breakout. Dlaczego? A bo to Tadeusz Czciński na harmonijce, Józef Hajdasz na perkusji, Winicjusz Chrust na gitarze solowej, Krzysztof Dłutowski przy instrumentach klawiszowych i Zbigniew Wypych na gitarze basowej. To nazwiska, które pamiętają państwo z różnych składów zespołu Breakout i nawet z zespołu Blackout. Chyba się nie mylę, że Krzysztof Dłutowski był w tym pierwszym składzie Blackoutów. Jeszcze. No i oczywiście nie oni sami, jeszcze troszkę przyjaciół. No i płyta, która powstała. Bardzo ładnie napisali na okładce tej płyty, że nie jest to nowa płyta grupy Breakout, bo niestety nie ma wśród nas ani Mirku Wasińskiej, ani Tadeusza Nalepy, ale Old Breakout to po prostu dobre wspomnienie i muzyczny dialog z nimi i z muzyką. Pojutrze w piątek dają koncert w Warszawie. W ogóle to będzie bardzo bluesowy wieczór w klubie Progresja. Będzie 5 zespołów, a na koniec Old Breakout. Nie sam, jak powiedziałem, z przyjaciółmi, a wśród nich pojawi się Natalia Sikora. W piątek to będzie w Warszawie w klubie Progresja. Chcieliby państwo być naszą nieliczną, ale jednak reprezentacją? 22,7 trójek, proszę przekonać Grzegorza Zembrowskiego. No a teraz bururum, bururum, bo wiem, na jaką płytę państwo czekają. Ona się jeszcze nie ujawnia. Jeszcze nie. Ja odtworzyłem dla państwa kiedyś pierwszy chyba utwór, potem jeszcze jeden. No to co, spróbujemy dzisiaj trzeci odtworzyć z tej nowej płyty? Uwaga, będzie słychać, że to muzyka rockowa. Blood up, pray for those crow black eyes, starless, but she fucks like a comet, laid as still as a Bible, and felt like revelations when I looked inside. Tak po prostu czułem, że troszkę Państwa zaskoczę. Ja odsłuchałem tego utworu pierwszy raz, pierwsze odsłuchanie tego utworu przedwczoraj i pomyślałem sobie, no po tym pierwszym, po tym drugim idzie naturalną koleją rzeczy i zacząłem się zastanawiać, co będzie dalej. Podzielę się z Państwem radością, proszę mi troszkę zazdrościć. Znam na pamięć całą płytę. No, idzie w tym kierunku. Cały album ujawni się 19. I 19 to jest za tydzień. No i moment jeszcze. A właściwie nie. Nawet nie moment. 19 to przecież już. Za chwilę. Czy ja dobrze mówię? 14 dzisiaj? Tak, to wszystko się zgadza, to za moment jest. Natomiast mam taką wiadomość dla sympatyków różnych liter, na przykład litery M i litery M, żeby nie odchodzili jeszcze od głośnika, bo ja mam pewne zezwolenie na jednorazową emisję jednego utworu i spróbuję to zrobić za 25 mniej więcej minut. No dobrze. To już nie mam ani jednego, bo wszystkich razem było jeden. Zaproszeń na Old Breakout na najbliższy piątek. Natomiast uwaga, gdyby chcieli Państwo do pana Grzegorza Zembrowskiego się dodzwonić, to zespół Collage. Rozmawialiśmy o tym w niedzielę. Nie tylko wystąpi na Myśliwieckiej, ale w tej sprawie proszę nie dzwonić, bo na razie jeszcze nie można. Natomiast wystąpi wcześniej, w sobotę, wystąpi w Warszawie na jubileuszowym koncercie Moonshine 20 rocznica i tu jest po angielsku dalej napisane live show. Ja wiem, że ten koncert będzie trwał 2,5 godziny i że będzie nagrywany i że będzie filmowany. I że to będzie bardzo specjalny koncert, gdyby Państwo chcieli być naszą reprezentacją. Dwa jednoosobowe zaproszenia. Klub Progresja, Warszawa, Fort Wola 22. To będzie 17 stycznia o 18 otwarte bramy. Koncert o 19.30. Nie ma żadnego zespołu towarzyszącego. Całe 2,5 godziny zespół Collage na scenie. Najbliższa sobota, 17 dzień stycznia, 22:07 trójek. No i powodzenia. A ja mam dla Państwa niespodziankę instrumentalno-wokalną. Powiedz, kim jestem, bo znajesz mnie. Za chwilę zniknę gdzieś w porannej mgle. Znam twoje myśli, znam twoje sny. My czarodzieje pukamy do twych drzwi. Mój śmiech, twoje łzy. Może ja, może ty. Mój śmiech, twoje łzy. Czasem ja, czasem ty. Dziś jestem błaznem, mam twoją twarz. Mam w oczach cichy krzyk, mam w oczach strach. Jestem kochankiem z kolorowych pism. Tanim zabójcą, wołaj, wołaj mnie. Mój śmiech, twoje łzy. Może ja, może ty. Mój śmiech, twoje łzy. Czasem ja, czasem ty. Czarodzieje, uparte ćmy, tańczące cienie poprowadzą nas. Pogańskie miejsca reflektorów mgłę. Może zbawimy świat, a może nie. Mój śmiech, twoje łzy. Może ja, może ty. Mój śmiech, twoje łzy. Czasem ja, czasem ty. Pamiętają Państwo? Ależ ile to już lat minęło? 20 od tamtej płyty. Wtedy chyba Wojtek Szatkowski sam był w programie, żeby o tej płycie opowiadać. Skąd to wiem? No wiem to stąd, że bardzo pobrudzona jest to jej okładka po prostu. Ale to była taka niezwykła płyta i niezwykle przemyślnie poukładana. My czarodzieje, tak się nazywał ten utwór. Wiem, nie słyszeli go Państwo dobre dwie dekady. Nie wiem, jaki będzie program szczegółowy tego najbliższego koncertu, ani tego w Progresji, ani tego u nas tu w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chcieliby Państwo być tu u nas z nami też? Też? Tak? No dobrze. Czy mogę? Patrzę, tak? Można? Dobrze. To proszę bardzo, od razu. Nie, cieszmy się radościami. Do Grzegorza Zembrowskiego ja mam 5 dwuosobowych. Od Zosi Sylwin dostałem 5 dwuosobowych dla Państwa na niedzielę tu do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert zespołu Collage. No i proszę bardzo. punktualnie w południe. I co? I nic, bo myśmy się umówili, państwo to zasugerowali, ja się zgodziłem, żeby w związku z 80. rocznicą urodzin Elvisa, żeby jemu poświęcić te parę minut o w południe. No niedługo, przez najbliższe tygodnie, tak no troszkę w karnawale, ale proszę pamiętać, że za chwilkę kolejna 40. rocznica płyty zespołu Led Zeppelin, no i Jimmy Page już szykuje i za troszkę ponad miesiąc, także to wyrównamy. A teraz, jaki jest nasz ulubiony utwór Elvisa? No Hound Dog. Czy rozpoznają państwo ten bardzo istotny na przełomie 60. i 70. lat? Dziś już nikt nie pamięta o nim, ale wtedy bardzo ważny zespół rockowy. You ain't nothing but a hound dog. No dobrze, bo potem Łodajce grają. Można by właściwie słuchać, bo to fantastycznie brzmi, ale dziś tylko umówiliśmy się na ten fragment Elvisa, prawda? Mówię Elvisa, bo przecież... A to nie jego utwór jest, ale już tak zostańmy, że to Hound Dog to Elvis. No, przyjmijmy, że tak jest. Hound Dog w wykonaniu zespołu Kaktus. Tak, to zespół Kaktus. W sprawie Elvisa, jego przyjaciele, wielcy przyjaciele, może nie tak bardzo znani jak on w późniejszych latach, ale też nazwiska, które rozpoznają państwo, głosy, które rozpoznają państwo od razu. Kto z Elvisem zaczynał? A pamiętają państwo ten najsłynniejszy kwartet za $1,000,000? I forgot to remember to forget her. I can't seem to get her off my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow. I think about her almost all the time. The day she went away, I made myself a promise that I'd soon forget we'd ever met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely I forgot to remember to forget. Mm-hmm. guess we'd ever met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely I forgot to remember to forget. No już. Nawet mówię tylko, ale nawet nie pytam, czy państwo rozpoznali, że to Johnny Cash był. W ogóle, po co pytać o takie rzeczy? To jeszcze jeden z tych czterech z kwartetu za milion dolarów. Też go państwo rozpoznają. To jeden z bardziej charakterystycznych głosów w muzyki rozrywkowej. Well, I've been traveling over mountains, now even through the valleys too. Well, I've been traveling night and day, running all the way, baby, trying to get to you. Well, since I read your loving letter, where you said you loved me, night and day, running all the way, baby, trying to get to you. Well, there was nothing that could hold me, hard to keep me away from you. Since your loving letter told me that you really love me too, I just had to reach you, baby, back of all that I've been through. I'll keep traveling night and day, running all the way, baby, trying to get to you. Well, if I had to do it over, well, that's exactly what I'd do. Night and day, running all the way, baby, trying to get to you. Well, since I read your loving letter, well, my heart began to sing. There were many miles between us, oh, but they didn't mean a thing. God above, he knows I love you. Well, it was he who brought me through. When my way was black as night, it still shined bright as light when I was trying to get to you. Pięknie jest tak odtwarzać utwory, które Elvis rozsławił i utwory, które rozsławiły Elvisa i artystów, którzy wpatrywali się w Elvisa i chcieli go naśladować i artystów, których Elvis naśladował i się w nich wpatrywał. To się tak ładnie układa. Roy Orbison oczywiście, jeden z tych, z tego kwartetu najsłynniejszego, pierwszego z Elvisem. Później się okazało w roli głównej. A przy okazji Elvisa, czy wiedzą państwo, że ile to będzie? 55 lat temu, co do jednego dnia? No już skoro o Elvisie rozmawiamy, to Elvisowi był w wojsku wtedy i promowano go i od tego dnia, czyli 14 stycznia 1960 roku, to był sierżant Elvis Presley, a nie tam jakiś zwykły szeregowy. Nie, sierżant Presley. No proszę uprzejmie. Drodzy państwo, teraz będzie krótka, ale jednak część słowna. On ma urodziny dzisiaj i pomyślałem sobie, ponieważ jest taki dzień, że państwo co innego słyszą, a o czym innym rozmawiamy, to pomyślałem sobie, że zamiast śpiewać, zamiast grać na bębnach, zamiast nucić, to on po prostu opowie. I znalazłem takie zdanie, które dziś świetnie brzmi w dniu jego urodzin, ale tak naprawdę ono pochodzi sprzed 20 prawie lat. A co będziesz chciał robić, kiedy już kurz opadnie po tej nowej, fantastycznej płycie? A on na to mówi tak. Oh, right now I would like to see myself. No więc ja bym chciał trochę odpocząć za 6 godzin. But I think really we're, you know, we're going to be touring like crazy for the next year. And then ale and a half, rok, a może półtora, będziemy jeździć jak szaleni. Go make another record that's even more interesting and more exaggerated and dynamic and bizarre and I don't know, just do whatever we want to do. A potem chwila odpoczynku, no i następna płyta, którą mam nadzieję, że uda nam się wyszykować tak, że będzie lepsza, bardziej dynamiczna i bardziej dziwaczna. To naprawdę. Kiedy to było? Kiedy on to opowiadał? 96? 7? No, Dave Grohl, jeżeli nie rozpoznali go państwo po głosie, to on był przed chwilką. On ma dzisiaj urodziny. I kłaniamy mu się też. Zresztą dzisiejszy kalendarz urodzinowy jest niezwykły. Paru perkusistów, może dwóch, dobrze? Wymieńmy dwóch fantastycznych perkusistów, bo jeszcze Sławomir Ciesielski dzisiaj obchodzi urodziny. Sławku, wszystkiego dobrego z okazji twoich urodzin i wszystkich republikowych myśli. Ja dzisiaj przyszedłem w koszulce Republiki, tej najświeższej, tej najnowszej, tej z ostatniej trasy. Tak jest, mam ją na sobie dzisiaj. Też kłaniamy się. Dzisiaj są urodziny Krystyny Prońko. Dzisiaj są urodziny Moniki Kuszyńskiej. Dobre, serdeczne myśli wysyłamy. I dzisiaj, proszę państwa, są urodziny Basi Podmiotko. Tak sobie pomyślałem o tym, że inaczej chyba jeszcze niedawno myśleliśmy, że ten dzisiejszy dzień będziemy mogli spędzić, ale skoro Basia już tam wysoko i patrzy na nas z wysoka. Taką jedną myśl chciałbym podać państwu, bo nie ma przypadków. Kiedyś Basia zapytała mnie na korytarzu, co to był za zespół, który ja grałem. I ja jej powiedziałem, że to taki zespół nazywa się Decemberist. No tak, znaczy grudniowi chłopcy. I Basia powiedziała, że jej się to bardzo podoba. To nie ma przypadku. Właśnie ukazuje się nowa płyta Decemberistów. Ona się ukazuje co prawda 19, ale my ją mamy już dziś. I tam jest taki utwór, który gdyby Basia usłyszała, to by się jej podobał. Na pewno. To ja go teraz dla ciebie, Basiu, zagram. Down by the lake, we were overturning pebbles and appending all the animals alive. And I took a drag from your cigarette and pinched it between my finger and my thumb to let it die. And the sun burn low on the radio. Say that you will, say you will or will you won't or you whatever, you prevaricate your whole life, don't you? This much I can say, would have waited till the oceans fell away and all the sunken cities would reveal themselves to you. But you won't, will you? sun burned through. Sweet as honeydew. And I, 17 in terminally vain. Well, I wrote it down and threw it all away. Never gave a thought to what I paid. And you, Sibylline, climbing in your pew. You tattered me, you tethered me to you. The things you would, the things you would do. Tell the truth, I never had a clue. Curses young suburban villains and their ill-begotten children from the lawn. Come to me now. And on the station wagon window set the ghosts of your two footprints that they might haunt me when you're gone. And when the light broke dawn, you were forever gone. But I remember you. You were full. Well, you were full and sweet as honeydew. And I, 17 and terminally fair. I wrote it down and threw it all away. Never gave a thought to what I had. And you, oh Sibylline, reclining in your pew. You tattered me, you tethered me to you. The things you would, the things you would. Notice now I never had a clue. Never had a clue. Full and sweet as honeydew. You're full and sweet as honeydew. To nowa płyta grupy The Decemberists. Nazywa się, tytuł ma ładny, chociaż długi. What a terrible world, what a beautiful world. Cóż za okropny świat, przecinek, cóż za wspaniały świat. Ta płyta ukazuje się 19 utworów, 14. Ja otworzyłem dla Państwa jeden zaledwie dziś, a właściwie nawet nie dla Państwa, tylko gdzieś tam do góry, żeby poszedł. A dla Państwa Marilyn Manson w dodatku, tak, na wszystkie litery gramy dzisiaj drugie nagranie. Płyta też 19 stycznia. Och, bardzo rock'n'rollowo. The human wheel that force unseen, the offspring of a deathless soul, can hew a way to any goal, though walls of granite intervene. Be not impatient, delay, but wait as one who understands when spirit rises and commands. The gods are ready to obey. No to jest zwiastun płyty ubiegłego, przyszłego, przepraszam, tygodnia. Chciałbym, zapraszając Państwa na następną tonację, powiedzieć, że muzyka będzie na niewiele liter i że audycja będzie no dość jednostajna, ale jakaż piękna będzie płyta na literę W. Och, no dobrze, a teraz jeszcze bardzo wybiegam w przyszłość i odtworzę dla Państwa, wolno mi, malusieńki fragment płyty, która pojawi się, och, jak już będzie wiosna. I Państwo od razu powiedzą, to naprawdę oni? Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, n